fred. Så visker jeg, som at med så fuld røst, en kvinde ung, der savnede Jesu trøst. Af langrens kvæl, hun engang bittert led, hun tænkte at ved korset knæle ned. Men hendes far og mor det ikke vil, at deres barn skal høre Jesus til. En fest, der bydes til med pragt og glans, for deres sjæl ej større glæde. Some man.